buď ti stačí výtah nebo podchod. Nepodpoří svoji bandu, dej si podchod. Když tě budu stíhat, kámo, hoď to přes plot. Na ulici to se ve svý koži. Každej přece potřebuje prachy vložit. Jen pojď blíž, ukážu ti svoje zboží. A když se ti nelíbí, můj gek je hned oboží. A na zem tě složí, jestli se ještě vrátíš. Svůj bídnej život takhle zbytečně ztratíš. Takže nechoď radši tudy, pokud nechceš drogy. Ale když si koupíš granatu, ti, že budeš krogy. Pořád se mě ptají, jestli vatro dobrý je. Já ukážu na hovleca, co v křoví vlije. Koupil si a dal si jen dva prdy. Na účinky svýho zboža jsem fakt hrdý. Jsou to tvrdý drogy nebo jsou měkký? Máme tady všechno, jenom ne špeky. Protože ty hulí, jenom samá lůza. Bejt vyhulenej porář je pro mě jenom poza. Má skleněná doza, je tu pro všechno. Po víkendu jedu dělat velký tržby na techno. Prodávat těm debilům je na krysy. Všechno je jednoduchý, jako bylo kysy. Prodám ti tripy, rovnou z pijáku. Seš krávnutí pomítku a mám tě na háku. Jedno mě furt otravoval jeden půl. Tak se mu dal šlipnout zdarma vzorexů. Abych měl prachy, tak dělám kšefty. Už jsem se dostal do dealerský šlechty. Neser se do mě, nebo ti vytrhám nechty. Uspokojím poptávku po pětech všech druhů. Svěťáků si udělám armádu svých sluhů. Ať tě ani nenapadne dostat se do dluhů. Pro větší zisky nařežeme zboží. Nastrouháme ti tam jelení paroží. Hrobku a OD ho nikdo neobloží. Případů úmrtí už se rychle množí. Na ostří noží tě nabodnu. Předtím tě ale kámo do ksichtu nakopnu. Barandovský sídliště je naše ghetto. Naše pytle nevážej géčko bruto, ale neto. Nejenom z drog jsou živy naše obchody. My děláme šlapky i finanční podvody. Pro nejlepší ceny uděláme cokoliv. Hrobka OD jdou přes mrtvoli. Zavedeme dealery přímo do školy. Nepokoušejte se nám to nějak zbabrat. Nebo vám budu muset do držek nasrat. Nejenom perník, ale i kedru. Na Karláku prodáváme v dešti i ve vedru. Ilegální obchod, k němu ti stačí výtah nebo podchod. Nepodpoří svoji bandu, dej si odchod. Když tě budou stíhat, kámo, hoď to přes plot. Ilegální obchod, k němu ti stačí výtah nebo podchod. Nepodpoří svoji bandu, dej si odchod. Když tě budou stíhat, kámo, hoď to přes plot. Ilegální obchod, k němu ti stačí výtah nebo podchod. Nepodpoří svoji bandu, dej si odchod. Když tě budou stíhat, kámo, hoď to přes plot.